to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 24 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W prokuraturze okręgowej w Krakowie została przesłuchana premier Beata Szydło. Sejm nie zajmie się projektem ustawy dotyczącym legalizacji medycznej marihuany autorstwa SLD. Na ekrany kin w Rosji wszedł film o zamordowanym polityku opozycji Borysie Niemcowie. W prokuraturze okręgowej w Krakowie została przesłuchana premier Beata Szydło. Chodziło o sprawę wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Premier była przesłuchiwana przez dwie prokuratorki przez blisko 3 godziny. Poruszane były m.in. kwestie dotyczące bezpieczeństwa transportu najważniejszych osób w państwie. Dlatego Beata Szydło składała zeznania w kancelarii tajnej krakowskiej prokuratury, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Wiadomo, przesłuchanie, szanowni państwo, miało na celu wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Pani premier odpowiadała na liczne pytania prokuratorów, aczkolwiek jeśli chodzi o już sam przebieg przesłuchania, nie mogę szczegółów podać z uwagi na to, że zostało to utajnione decyzją prokuratorów. Było to podyktowane przede wszystkim troską o dobro całego postępowania, tak aby rzetelnie wyjaśnić wszelkie okoliczności tego wypadku. Premier po zakończeniu przesłuchania nie rozmawiała z dziennikarzami. Do czynności nie został dopuszczony adwokat podejrzanego o spowodowanie wypadku, 21-letniego Sebastiana K. Prokuratura odmówiła mecenasowi Władysławowi Pociejowi udziału w przesłuchaniu, m.in. ze względu na zbyt wczesny etap postępowania. Sejm nie zajmie się projektem ustawy dotyczącym legalizacji medycznej marihuany autorstwa SLD. Zdecydowała o tym Komisja do Spraw Petycji. Jej przewodniczący Sławomir Piechota tłumaczył po zakończeniu posiedzenia, że projekt w większości pokrywa się z procedowaną właśnie ustawą zgłoszoną przez ugrupowanie Kukiz 15. Tryb petycji jest takim trybem uzupełniającym, czyli jeżeli nikt nie pracuje nad pewnym projektem, to wtedy właściwe jest uruchomienie trybu petycji. Natomiast w tej sprawie od ponad roku trwa publiczna debata i konkretny projekt jest rozpatrywany w Sejmie, a zatem nic tu po Komisji do Spraw Petycji, bo ta podstawowa decyzja polityczna zapada tam. Rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Żukowska nie kryła rozczarowania decyzją posłów. Przypomniała, że na rozpatrzenie projektu w ramach złożonej petycji Lewica czekała aż 185 dni. Spodziewaliśmy się przynajmniej jakiegoś gestu w stosunku do chorych, takiego, żeby komisja zakończyła swoje posiedzenie apelem do Ministerstwa Zdrowia o przyspieszenie prac nad projektem. No bo Komisja Petycji ma szereg uprawnień. No nawet tego nie zrobiła, także jest to bardzo dla nas przykre. Będziemy dalej walczyć. Mamy opinię Biura Analiz Sejmowych, wiemy, co ewentualnie możemy poprawić w naszym projekcie. Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował projekt tzw. ustawy Kality. To były rzecznik Lewicy, który w ubiegłym miesiącu zmarł na raka mózgu. Przed śmiercią apelował o dopuszczenie leków na bazie marihuany dla ciężko chorych. Na ekrany kin w Rosji wszedł film o zamordowanym polityku opozycji Borysie Niemcowie. Obraz wyreżyserowany przez Wierę Kriciewską nosi tytuł Zbyt wolny człowiek. Premiera filmu odbyła się w Moskwie w grudniu ubiegłego roku, ale dopiero teraz, 4 dni przed 2. rocznicą śmierci opozycjonisty, zostanie on pokazany szerokiej publiczności. W ponad 2-godzinnej produkcji pokazano archiwalne ujęcia, które odzwierciedlają najważniejsze wydarzenia w historii współczesnej Rosji. W ostatnich latach życia Borys Niemcow zaangażował się w organizowanie antyputinowskich demonstracji. W 2012 roku w rozmowie z Polskim Radiem wzywał państwa Unii Europejskiej do nałożenia sankcji na rosyjskich urzędników i oligarchów, bowiem jak twierdził, tylko wtedy uda się powstrzymać imperialne zapędy Władimira Putina. Powinny zostać wprowadzone sankcje przeciwko tym, którzy łamią w Rosji prawa obywatelskie, bo ci nasi złodzieje grabią Rosję po to, żeby posyłać swoje dzieci do zachodnich szkół i tam wypoczywać. Jeśli nie będą tam wpuszczani, to będzie to silne uderzenie w nich. W kolejnych latach Niemcow stał się niekwestionowanym przywódcą rosyjskiej opozycji. Był wielokrotnie zatrzymywany, grożono mu śmiercią. Aż 27 lutego 2015 roku zastrzelono go w centrum Moskwy, kilkaset metrów od murów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A dziś pochmurno w całym kraju, wszędzie może spaść deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 2 stopni nad morzem do 7 na zachodzie. Uwaga, może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Mam na szyję korale. Każdy dniem jest z radości, utrwalonym przez dotyk niespodzianych zdarzeń. Nic nie umiem prócz rytmu przy tak cichej melodii. Żebyś mógł ją usłyszeć, musisz nucić z nią razem. Nie istnieję przez siebie. Jestem funkcją żywiołu. Czy to znakiem w powietrzu, czy to kręgiem na wodzie. Kiedy oczy otwierasz, biorę tylko co moje. Pozostawiam ci wiernie ziemię twoją i ogień. Pani Danuta Szaflarska przeczytała w Trójce w 2012 roku wiersz niewydany Wisławy Szymborskiej. Opowiedziała nam wtedy także, czym jest dla niej TR Warszawa, Teatr Grzegorza Jarzyny, ale na przypomnienie tej wypowiedzi jeszcze nie czas. Pani Danusia, jak ją Grzegorz nazywa, odeszła 19 lutego. Pogrzeb 28 na Powązkach. A my dzisiaj spotykamy się z TR Warszawa, by porozmawiać o różnych sprawach, taki rym, także o premierze, może o niej nade wszystko. Premierze sprzed tygodnia. Proszę zostać z nami. Dobry wieczór. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Irena Dan. A do studia wchodzi właśnie zespół Duży. Działanie radykalne, doświadczanie innego funkcjonowania w świecie, uwolnienie się od przymusu bycia kimś innym, przekraczanie bariery czego? Słów? Życie we wspólnocie to wyjście z siebie, zobaczenie siebie z boku. Ja parafrazuję słowa, które znalazłam w teaserze, czy raczej w teaserach poprzedzających premierę spektaklu pod tytułem Gen G.E.N. Co to w ogóle jest? O tym porozmawiamy, ale nad wszystko spotykamy się z członkami zespołu, kolektywu w sztuce, no i poza nią, na przykład w studiu radiowym Trójki. Kaja Stępkowska, rzeczniczka TR-u. Ja troszeczkę odwracam się od mikrofonu, ponieważ Kaja siedzi za mną. Nasze studio jest duże, no ale nie aż tak. Zaraz Państwo się przekonają. Kaja Stępkowska będzie mi pomagała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, jak dobrze Ciebie słyszę. A Ty mnie też słyszysz? Bardzo dobrze. Aha. To fantastycznie. To w takim razie ja zaczynam. Nie, to Ty zacznij. Agnieszka? Agnieszka Żulewska. Dobry wieczór Państwu. Miło bardzo. Debiutuje Pani w moim programie. Tak. Paweł Smagała. Dobry wieczór Państwu. Widziałam Pana wielokrotnie w różnych teatrach Polski. Sebastian Pawlak. Och, my się znamy doskonale. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. I to są właśnie aktorzy TR Warszawa. A nie ma z nami Pana Krzysztofa Raka. Coś się wydarzyło? Kaju? Krzysztof Rak jest z nami myślami, niestety nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, ale jest z nami i mam nadzieję, że nas słucha. Może na przykład zatelefonować, bo jest taka opcja. Dodajmy od razu, że pan Krzysztof Rak występuje w jakiej roli w tym kolektywie? Jest współautorem scenariusza. Ciekawe, kto jest drugim autorem. Szczepan Orłowski. Aha, to bardzo miło. I cała reszta grupy. Dobrze, to teraz pan Roman Pawłowski, czyli? Czyli Roman Pawłowski, dobry czyli wieczór. Czyli wicedyrektor TR Warszawa, odpowiedzialny za stronę programowo-artystyczną. Zgadza się? Tak, zgadza się. Mhm. To co, wszystkich przedstawiliśmy? A nie, jest jeszcze pan. Jeszcze jedna bardzo ważna osoba, Paweł Kulka. Wtopa. Ale panie Pawle. Dobry wieczór Państwu. Tylko proszę usiąść przed mikrofonem, skoro pan ma swój własny i to w dodatku przy głównym stole. Czyli tak jak być powinno. Tak jest. Słuchawki są nieobowiązujące, chyba że ktoś nie dosłyszy. Bardzo przepraszam, to oczywiście bardzo proszę, można pomóc sobie z słuchawkami. Ale teraz poważniej. I tu zwrócę się do Romana, jako najstarszego w tej ekipie, z wyłączeniem mojej osoby. Ale nie, miało być poważnie, bo chciałabym przez moment o pani Danucie Szaflarskiej, która do niedawna była członkinią tego kolektywu, tego zespołu. To znaczy mój wiek nie predestynuje mnie na pewno do tego, żeby zabierać wiesz, głos. Ale może najlepiej pamiętasz. Z naszego małego kolektywu, nie wiem, chyba Paweł jak najdłużej miał styczność, kontakt, ten dar w ogóle bycia z panią Danutą. Ja dołączyłem do TR-u 2,5 roku temu i oczywiście mogę opowiedzieć o tym. No na przykład. Jak z jakimś wielką atencją i szacunkiem podchodziłem do pani Danuty na różnych naszych okazjach bankietowych, premierowych, na spotkaniach wigilijnych i starałem się coś w ogóle ze siebie wygenerować, a ona po prostu, jak to ona uśmiechnięta, machała mi ręką, żebym wyluzował, no bo naprawdę wiek nie tworzy bariery, że jesteśmy w tym samym zespole artystycznym, że nie ma między nami wielkich różnic. Była najstarszą aktorką na etacie w teatrze. Z tego, co przeczytałam, wynika, że w listopadzie ubiegłego roku przestała już aktywnie działać w teatrze, czyli miała 101 lat. Panie Pawle? Znaczy, Danusia faktycznie kilka lat temu po premierze Między Nami dobrze jest, dołączyła oficjalnie do zespołu. Wcześniej z nami pracowała przy uroczystości, czyli to jest spektakl z 2001, czyli ta nasza przygoda już trwała jakiś czas. Ale mimo swojego wieku była, nie czuliśmy nigdy żadnych różnic z energią. Była jedną, znaczy była osobą, która miała cały czas młodzieńczą energię i w żaden sposób się nie wyróżniała i nie tworzyła żadnego dystansu, więc była dla nas wsparciem cały czas i napędem, jeśli chodzi o też różnego rodzaju trudne momenty, które w ostatnich czasach w teatrze przechodziliśmy. Była naprawdę była jedną z takich zagorzałych teorowiczek. Wspierała zawsze we wszystkich trudnych zawirowaniach również Grzegorza, więc na pewno jej brak będziemy odczuwać mocno. Często też wydawała się nam osobą młodszą od nas wszystkich razem wziętych. Kiedy poznałyśmy się, powiedziała mi, że wydaje jej się, że jestem z innej epoki. Zapytałam ją, z jakiej. Ona mi odpowiedziała, nie powiem ci z jakiej, ale zapamiętaj to na całe życie. Ty jesteś z innej epoki, nie to co ja, bo ja jestem młodsza od ciebie. I to było zdanie, które myślę, że zapamiętam do końca życia, tym bardziej teraz. Myślę, że to jest przesłanie, które myślę, że wyniesiemy wszyscy, ci, którzy się z nią spotkali, a zwłaszcza wy, którzy pracowaliście z nią na scenie, bo ona często dawała nam bardzo, bardzo dużo siły i mówiła nam, że można w sobie jeszcze odnaleźć cały czas energię do tego, by pracować, by działać i by się uśmiechać, bo ona zawsze się uśmiechała, żartowała, ironizowała. No, była naprawdę wspaniałą, wspaniałą osobą. Ter Warszawa sporo podróżował, mówię w czasie przeszłym, to znaczy wtedy, kiedy należała do tego zespołu pani Danuta Szaflarska, i wiem, że również uczestniczyła w tych wyprawach. To jest, jestem pełna podziwu. Mnie się wydaje, że już jestem tak stara, że powinnam zaprzestać wyjazdów w delegację, a tymczasem wyjeżdżała z zespołem, grała świetnie, świetnie funkcjonowała również w innym klimacie, w innej przestrzeni. To jest moja pierwsza audycja po jej odejściu, więc uważałam, że spotykając się z zespołem, z którego pochodzi, powinniśmy zacząć to nasze spotkanie, tę naszą rozmowę od niej właśnie. Roman, chciałbyś coś jeszcze dodać? Tak, może to, że mimo, a może dzięki właśnie temu wiekowi, dzięki tej niesłychanej perspektywie, jaką jej kariera obejmowała, Danuta zakorzeniała nas w przeszłości, w tradycji, to znaczy była takim, wiesz, żywym dowodem, że teatr jest strumieniem czasu, jest następstwem pokoleń, jest pewną wspólną sprawą, która nie kończy się i nie zaczyna się jutro, mimo że jest tak ulotny i że działa tylko tu i teraz. Jednak on pozostaje w pamięci, w ciele ludzi, którzy go robią. No i jakby bycie z kimś, kto zaczął karierę w 1939 roku we wrześniu, no było coś, co jakimś niesłychanym darem, myślę. I za każdym razem, kiedy w spektaklu Grzegorza Między nami dobrze jest, Danuta mówiła to słynne zdanie, pamiętam, Polsko, jak umierało twoje piękno, to ciarki chodziły po plecach, bo ona rzeczywiście pamiętała wojnę, pamiętała Powstanie Warszawskie, przywoływane w tekście Doroty Masłowskiej, była tym naszym skarbem z przeszłości. Ale, co chcę powiedzieć, jednocześnie poprzez jakąś swoją niesłychaną witalność, żywotność, energię, pasję, kierowała nas w przyszłość. I to jest, wiesz, jakiś niesłychany fenomen właśnie, że ktoś taki dołączył do tak po prostu, bym powiedział, nietypowego, dziwnego, awangardowego zespołu. Ja się zawsze w rozmowach z ludźmi za granicą chwaliłem, że mamy taką rozpiętość wiekową, że nasza najmłodsza aktorka ma, nie pamiętam, ile Justyna miała wtedy, 28 lat strzelam. Mówimy o Wasilewskiej, tak? A najstarsza 101. Mm-hmm. I po prostu ludziom opadały oczywiście szczęki, no bo to się nie zdarza. To po prostu się nie zdarza. A nam się zdarzyło, więc Dodajmy oczywiście, że grała też w innych teatrach, a współcześnie, to znaczy w XXI wieku, także w Teatrze Narodowym. Pani Danusia, to co? Czy państwo, młodsza część tego zespołu chciałaby coś dodać do tego, co powiedzieliśmy? Agnieszka? Agnieszka Rolewska? Ja niestety nie miałam możliwości spotkania się z panią Danutą. Tak się wydawało, że nie widziałam pani. Nawet w życiu się z nią nie spotkałam, tylko mogłam ją podziwiać tak naprawdę z daleka, dlatego myślę, że ustawiam się w kolejce na końcu, albo w ogóle nic nie będę mówić i po prostu myślę, że sobie teraz płynie gdzieś w międzygalaktyce i jest jej bardzo dobrze. Sebastian Pawlak? No tutaj już właśnie wcześniej koledzy tak to wspaniale wszystko powiedzieli, więc no tak, no pani Danusia była wyjątkowa i co tu dużo mówić. Pamiętam, jak był koncert mój i Daniela Pigońskiego i właśnie to było niesamowite, kiedy zobaczyłem panią Danusię w pierwszym rzędzie, i która totalnie jakby cały koncert była, potem ze mną rozmawiała, świetnie się bawiła. Ja byłem totalnie jakby zestresowany, a ona w ogóle była w świetnym humorze, mimo że no, było głośno i elektronicznie i to ona no, jakby świetnie się czuła. Mam jakieś takie też cudowne z nią wspomnienia, czy ten moment, kiedy w drugiej kobiecie mówiła do mnie cześć Seba, to mówiła to tak, że po prostu no dodawała mi skrzydeł i to było takie powitanie, które zapamiętam do końca życia. Tak, bo Sebastian też muzykuje, na wszelki wypadek dodajmy. Przepraszam panie Pawle, że ja pana na końcu, ale pan w tym czasie, kiedy tutaj państwo przeżywali ze swojej przygody, oglądając panią Danutę, czy grając z nią, już uogólniamy, to pan właśnie między kolejnymi miastami przemykał. Wałbrzych, Opole, Wrocław, Kraków, więc nie wiem, czy miał pan szansę spotkać, ale na pewno coś pan widział. No nie miałem szansy spotkać pani Danutę, ale przeżyłem coś tak niezwykłego, bo w tą smutną bardzo niedzielę, kiedy akurat nasz spektakl zaraz przed rozpoczęciem rozpoczął się od takiego wystąpienia Grześka, który nas de facto i też można powiedzieć nastroił jakby na ten spektakl, bardzo dziwnej energii jakby graliśmy. To gdzieś to się odbiło też na naszej jakby kondycji, też myśleniu o tym, ale później kiedy wracałem do domu i oczywiście słuchałem radia w samochodzie i cały czas myślałem o tym, że jednak od niedawna jestem w teatrze, w którym pani Danuta była i ta wymiana energii jest jakaś przedziwna i ta tęsknota, która się gdzieś tu unosi za nią i tak obserwuję wszystkich, jest, bo kiedy wróciłem do domu i wieczorem zobaczyłem, że w telewizji leci film, to wtedy miałem okazję też jakby jeszcze się po prostu wizualnie z tym zderzyć, że to jest jakaś ogromna strata też dla teatru i nie tylko dla naszego teatru, ale w ogóle dla teatru w całej Polsce. Myślę, że dla nas wszystkich to jest jakieś bardzo uderzające, że odchodzą od nas ludzie, których bardzo, bardzo cenimy. No ale też wspaniałe jest to też, że zostają właśnie w pamięci właśnie te filmy i no i to, co jakby pozostaje, ten głos też, no i ta pamięć. Mówimy, była wspaniała i tutaj mnóstwo z takich bardzo podniosłych, ciepłych słów pada, ale oczywiście też tak używaliśmy tych samych określeń, kiedy była z nami, to znaczy w czasie teraźniejszym. Po jej urodzinach 102 rozmawiałam z Michałem Merczyńskim, byłym dyrektorem TR Warszawa i to wszystko było w czasie teraźniejszym jeszcze, bo to było parę dni po 6 bodajże, tak, lutego. Danuta Szaflarska. Bardzo dziękuję państwu za wspomnienie. No a teraz wchodzimy w strefę g.e.n. Ja tylko dodam, że ten spektakl jest dedykowany Danucie Szeflarskiej i już będzie jej poświęcony od niedzieli, czyli od zeszłej niedzieli, tej, która właśnie minęła, czyli od dnia jej śmierci. Grzegorz Jerzyna dedykował tę wspólną pracę właśnie Danucie Szeflarskiej. A więc gen. Piotr Domiński, człowiek wspólnoty, przesłał nam muzykę ze spektaklu. To może zacznijmy od Dark Roomu. Thank you. Tak, tak, niech sobie będzie. Utwór jeszcze w tle. Dark Room. Tutaj państwo słuchają tej muzyki zupełnie inaczej niż podczas trwania spektaklu i próbowali odgadnąć, który to moment w spektaklu. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo zupełnie inaczej to odbierałam. Zresztą widziałam przedwczoraj, więc jestem, że tak powiem, jeszcze niepozbierana po obejrzeniu. Genu? Odmienianie jest prawie niemożliwe. Tytuł jest skrajnie nieradiowy, powiedziałabym, bo zupełnie nie brzmi w żadnej postaci. I myślę, że powinnam, żeby troszkę zniwelować taki efekt obcości, powinnam jednak zapytać, jak ten tytuł powstawał. To nie może być tajemnicą. Znaczy, ci państwo, którzy nas słuchają, będą wyróżnieni, będą może coś więcej wiedzieli. Roman kręci głową, ja wiedziałam, że on się zbuntuje, ale mimo wszystko tak, tak, wskazują. Dobrze, pan Paweł Kulka, bardzo proszę, przecież pan asystował reżyserowi, którego co prawda nie znamy. I poza tym ma pan bardzo wygodne miejsce przy mikrofonie, blisko. To nie jest telewizja. No, to pytam o tytuł. G.E.N. Czy czytamy w ten właśnie sposób, czy czytamy gen? Gen, to na pewno. Mhm. No i tak, proszę teraz wybrnąć z tego, z tej trudnej sytuacji. Każdy może sobie to czytać na różne sposoby. Chyba tak to jest, prawda? Pani Agnieszka? Tam poszło dużo interpretacji. Jedna z moich ulubionych brzmi gęsta elipsy nóżka. W ogóle jest ich bardzo wiele. To ja bym proponował, żebyśmy konkurs taki ogłosili na interpretację. Znaczy ja mam pomysł, że to jest Grzegorz Ed. Grzegorza Era Nowa też jest. Aha, było, propozycja. Tak, dobre, ale, a Grzegorz Ed, znaczy E jako Ed, tylko pisze się inaczej, bo pisze, no dobrze, to nie będę brnęła. Ale coś w tych kropkach jeszcze jest, powiem szczerze. No właśnie, kropkach, w tych kropkach jest cały świat. Jest cały świat i te kropki są najbardziej fascynujące, moim zdaniem. Panie Romanie. Słuchacz nie może się czuć wykluczony, nowa, zagubiony. Nowa era, na pewno. Grzegorza Nowa Era i dla teatru nowość, bo praca nad tym przedstawieniem bardzo różniła się od innych spektakli. Chyba po raz pierwszy Grzegorz rozpoczął próby bez gotowego scenariusza, a do scenariusza zawsze przykładał ogromną wagę. Tym razem zaczęło się od warsztatów, od pewnego szkicu dramaturgicznego, dopisu postaci, a scenariusz powstawał i kolejne sceny powstawały dopiero na próbach. I tak samo było z tytułem. Ja nie wiem, kiedy ten tytuł się pojawił? Znienacka. W pewnym momencie. W każdym razie nie było to od początku jasne, jak to, nie, no, jak ten spektakl się nazywa. Z całą pewnością, bo ja pamiętam nasze spotkanie w tym właśnie studiu z tobą, między innymi z Kają, z tobą. I wtedy nie podawaliście nazwy czy tytułu tego spektaklu, tylko wtedy była mowa o pewnej inspiracji, jaka popłynęła ze strony filmu, znowu film u Grzegorza Jarzyny, filmu Larsa von Triera. Ja bym tego nigdy w życiu nie wymyśliła, że idioci. W związku z tym, no coś jest na rzeczy. No tak, ale myślę, że... To było jakieś dwa miesiące temu. W trakcie tej pracy idea jakby odeszła bardzo daleko od tego inspirującego filmu, bardzo ważnego filmu sprzed 20 lat. Została pewnie jakaś ogólna formuła alternatywnej wspólnoty, która poprzez różnego rodzaju akcje na zewnątrz, wewnątrz próbuje testować świat, zmienić go. No tak, ale też od początku pamiętam, że nie wiem jak wy to wspominacie, ale pojawiało się słowo gen w tym podstawowym znaczeniu. Takiej cząstki elementarnej, czy też jakby to powiedzieć, no jakiegoś podstawowego czynnika, który decyduje o ważnych cechach człowieka. Ten gen jakoś krążył jako słowo, I chyba go trzeba było szukać. I chyba go znaleźliśmy. Znaczy znaleźliście, no jakby sam nie byłem częścią tego projektu, dołączyłem dopiero na ostatnich próbach. Powiedzcie, co to jest za zjawisko. Pan Roman ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spotkań. Ja chętnie ustąpił pola dzisiaj. Panie Romanie, proszę się mobilizować. Nie, no, błagam. Nie, no proszę nie błagać. No, ja jestem oczywiście skłonna do kompromisu, ale to jeszcze wróćmy do właśnie tego momentu, kiedy ziarno zostało zasiane. Bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo szczególny rodzaj przedstawienia, by nie używać słowa projekt, bo on się już realizuje. Mam wrażenie, że najważniejszą rzecz na temat tego spektaklu powiedział niespodziewanie Grzegorz Jarzyna 18 stycznia. W Instytucie Teatralnym prowadziłeś, Romanie, to spotkanie w 20. rocznicę Bzika Tropikalnego. I on tak ni stąd, ni zowąd zaczął opowiadać o jakiejś wyprawie do Azji i o zafascynowaniu fenomenem wspólnoty. To było ponad miesiąc temu. No, to jest ciekawe, na ile rzeczywiście ta cała nasza bzikowa impreza w 20. rocznicę premiery spektaklu, który stworzył miejsce Teatr Rozmaitości, obecny Teatr Warszawa i zainicjował karierę Grzegorza Jarzyny. Na ile ten powrót styczniowy rzeczywiście był inspiracją? To wy powinniście coś może na to, może wy wiecie na ten temat więcej. Na pewno pojawiło się w międzyczasie nazwisko jednej z postaci, które jest cytatem dokładnie z Witkacego, mianowicie dziennikarka, która pojawia się w Genie. No, nazwisko jak? Brzechaj. Pozdrawiamy Renatę Brzechajło. Pani Renata. Polskie Radio. Pani Renata, straszliwe. Polskie Radio, krzywe zwierciadło dziennikarstwa radiowego. Tu nóż otwierał mi się w kieszeni, no ale dobrze. No, przeżywaliśmy niejedną tego typu porażkę w relacjach z różnymi teatrami, więc przeżyjemy i tę. A w tej roli Magda Kuta. A tak jest, czyli no jedna z najstarszych aktorek, oczywiście nie tak wiekowych, ale najstarszych aktorek tego teatru. Wcześniej była jeszcze zanim pojawił się Grzegorz Jarzyna w tym teatrze, wraz z Marią Maj zresztą. To tak na marginesie, skoro już rysujemy troszkę ten pejzaż owej wspólnoty, owego zespołu. No tak, ale rzeczywiście nie tylko Brzechajło nazwisko łączy to przedsięwzięcie z Bzikiem i w ogóle z pasją, inspiracjami Grzegorza z Azji, bo sądzę, że w rozmowach z nim powracał temat teatru jako rytuału. I myślę, że może ja już zapomniałem w sumie, ale kiedy Grzegorz Jarzyna zaczynał swoją pracę, to bardzo wiele kontekstów, odniesień, interpretacji właśnie zahaczało o te doświadczenia, czy to tańców z Bali, czy teatru rytualnego hinduskiego, czy w ogóle jakby całej tej pozaeuropejskiej tradycji, do której sięgali w XX wieku wybitni europejscy reżyserzy. Począwszy od Artoda, od Craiga, przez Bruka po naszego Grotowskiego. I coś jest dla mnie w ogóle fascynującego w tym, że nagle po 20 latach Grzegorz wraca do źródeł, do swoich źródeł i w ogóle do źródeł, które stworzyły nowy teatr w Europie, to znaczy do źródeł tej reformy, której efekty właściwie mamy wszędzie, i w aktorstwie, i w inscenizacji, więc myślę, że to jest jakiś fantastyczny most pomiędzy nowym teatrem a rytualnymi korzeniami. To tyle, ale mówię to też trochę teoretycznie, no bo No masz pewne jednak doświadczenie, więc możesz sobie pozwolić na tego typu teoretyzowanie, ale zwracałeś się do wy, czyli do państwa aktorów po drugiej stronie stołu. Ja ledwo widzę państwa, bo tutaj rzeczywiście jest mnóstwo komputerów, ekranów i innych urządzeń. To może zacznijmy od Sebastiana, bo on taki może najbardziej oswojony z tym miejscem. Padło pytanie, które sformułował Roman. Jezus, zapomniałem już, bo to była jakaś długa... To długa była droga, tak. Okay. Nie, bo wiesz, jakby mówimy o wspólnocie, znaczy wiadomo, tak, jakby to trochę banalne, że każdy zespół teatralny jest wspólnotą, ale nie wiem jak z wami, ale jakby miałem wrażenie, że Grzegorz wraca do jakichś doświadczeń, czy jakichś kontekstów właśnie związanych z teatrem, rytuału, tak. Z tym, czy można wywołać pozawerbalnie emocje w teatrze, czy może nie tyle emocje, czy można zbudować teatr poza słowami, tak. Czy tekst był tak właśnie ważny, bo w tym przedstawieniu wszystkie pola ekspresji działają, prawda, nie, jakby słowo nie jest najważniejsze. Oczywiście, tak. Więc jak to się rodziło? Może tak. O tym opowiedzcie. No tak, wszystko zaczęło się od warsztatu w Wiachrance, takiego tygodniowego. I to było wspaniałe doświadczenie. Tam była większa grupa aktorów, nie tylko ci, którzy grają. I było to super, super spotkanie. W ogóle przeszliśmy tam różne fazy spastykowania i... Przepraszam, co to znaczy? Ja wiem, bo to się pojawia tak, w tym teaserze. Tak, w tym teaserze, bo wtedy jakby zaczynaliśmy naszą drogę, więc może wtedy byliśmy bliżej idiotów, a potem to przechodziło różne fazy. Także przeszliśmy te wszystkie etapy i myślę, że bardzo też się zbliżyliśmy do siebie, w ogóle tak otworzyliśmy, mimo że się super znamy i lubimy, ale jakby puściły nam takie wszelkie bariery, no może to banalnie zabrzmi, ale jakieś takie cielesne, emocjonalne. Naprawdę to był wspaniały czas takich wakacji, pracy, zabawy, niesamowity czas. Potem był czas prób też bardzo ważny, myślę, dla tego spektaklu z Iwanem, choreografem z Moskwy, który właśnie prowadził z nami ćwiczenia i jakby próbowaliśmy też właśnie się jakby wyrazić ciałem, te wszystkie emocje tutaj, o czym Roman mówił właśnie, że jakby poza słowem. To były wspaniałe też ćwiczenia, które też nas jakby totalnie zbliżyły i nawet czuliśmy, że można za pomocą ciała i takich improwizacji różnych, dwójkowych, trójkowych, czy całej grupy, osiągnąć niesamowite efekty. A potem przyszło słowo. I tekst, który, no, który znowu nam zmienił to wszystko. A ten tekst powstawał też podczas tych warsztatów? Czy pan Krzysztof Rak wraz ze Szczepanem Orłowskim? O tak. Czy panowie śledzili was, słuchali, podsłuchiwali? No nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie, czy na podstawie waszych improwizacji powstawał ten tekst? Bo to jest bardzo ciekawe. Różnie. I na podstawie naszych improwizacji i też oni pisali, i też Grzegorz pisał, i też Anna Nykowska, która też jest dramaturzką tego spektaklu. Więc to była taka dziwna wspólna praca, która no się sfinalizowała. No tak. Ale myślę, że a propos właśnie tego, co Roman mówi, tego, o czym Grzegorz mówił, o jakimś tym takim rytualnym teatrze, to myślę, że z tym mieliśmy największy problem. Z tym słowem, co może jest naturalne przy tego rodzaju jakby energii i pracy. W teatrze szczególnie. Tak. A jak to widzą państwo Agnieszka i Paweł? Może teraz Agnieszka lubi być ostatnia w kolejce, ale może tym razem będzie druga. Plastikowe drobiny z ubrań i starych opon są poważnym źródłem zanieczyszczeń w oceanach. Tyle chciałam wam powiedzieć. Cytat. To jest jedna sprawa. Druga taka, że jakby te słowa, nawet jedna z bohaterek przecież naszego spektaklu mówi za dużo słów. I czasem można się o to potknąć, ale myślę, że wszyscy włożyli w tę pracę swoje ogromne zaangażowanie i że ten tekst też przy każdym spektaklu zmienia się i rozciąga. Oczywiście jest ta baza, którą trudno radykalnie zmieniać. Ona też była pisana pod wpływem tak naprawdę często naszych improwizacji, naszych przemyśleń. I teraz w tej fazie, którą przechodzimy, to faktycznie często bywa rodzajem jakiejś takiej małej przeszkody, jakby czegoś, z czym walczymy, co faktycznie w pewnym momencie stało się jakimś taką formą, w którą musieliśmy się wlać z tym całym jakby entuzjazmem i czymś, co zostało w nas rozbujane w taki genialny sposób właśnie jakiegoś takiego rytualnego bycia ze sobą. Ale wydaje mi się, że mamy przed sobą dość niezwykłą przygodę i że to wszystko może i będzie ulegało zmianie, dlatego jakby nie boję się tych słów i myślę, że nikt z nas się ich nie boi. Tak. Bardzo ładnie. Jesteśmy na początku, Sebastian, tak naprawdę jeszcze na początku tej drogi. Ale przez moment miałam takie wrażenie, że to jest taki gigantyczny seans terapeutyczny, że tego typu strategie stosują psychoterapeuci. Nie chcę nazywać metody, bo nie jestem psychoterapeutką, no więc nie powiem, co są ustawienia hellingerowskie, czy psychoanaliza taka klasyczna. Niemniej taką metodą, wyobrażam sobie, właśnie otwiera się człowiek, stosując tego typu zbiorowe rytuały, otwiera się, zrzuca z siebie taką skorupę zakłamania, kultury, różnych takich sytuacji. Staje się taki bardzo prawdziwy, tak? Czyli staje się wobec drugiego taki, jaki bywa sam ze sobą, kiedy go nikt nie widzi. Tak to troszkę odebrałam. Panie Pawle, Paweł Smaga. Ja sobie tak słucham tego, o czym mówicie i próbuję sobie to wszystko i przypomina mi się cały ten proces i ten wiachrance i tego wyjazdu. Ale chciałem powiedzieć, że Grzegorz, zapraszając nas do tej przygody, jakby wyznaczył też jakby bardzo, bardzo precyzyjnie i wyznaczał za każdym razem podczas tych 3 miesięcy pracy, bardzo intensywnej pracy, rejony, którymi się zarażaliśmy. My to nazywaliśmy kręgami i przypominam się, jak Grzesiek to tak bardzo precyzyjnie rysował, to znaczy jakby próbował jakby namaścić nas jakby taką wiedzą. Też rozmawialiśmy na temat jakby budowy mózgu, jakby jak organizm funkcjonuje, z czym jest sprzężony, gdzie skąd wynikają nasze ograniczenia w odczuwaniu rzeczywistości, czy też jakby budowaniu jakiejś swojej tożsamości, czy też istnienia w grupie, jak to się formułuje. I potem próba przeniesienia tego na scenę była bardzo, bardzo trudna, a jak to zawsze, ale było coś bardzo specyficznego w tej pracy, że ona się odnosiła przede wszystkim bardzo intensywnie do nas, to znaczy jakby przede wszystkim my, aktorzy, musieliśmy zrywać z siebie jakieś warstwy, pod którymi kryje się ten człowiek, a dopiero pod tym człowiekiem gdzieś kryje się ta elementarna cząstka. Bo ten gen chyba też nie bez powodu jest tak rozbity, to znaczy są jakieś molekuły, które nami w pewnym sensie sterują, to znaczy jesteśmy obwarowani jakąś wiedzą i niewiedzą, to znaczy i my w tą niewiedzę też chcieliśmy gdzieś wdepnąć, to znaczy czym jest człowiek pozbawiony w pewnym sensie świadomości wiedzy. I gdzie się budzi to zwierzę, znaczy tak to nazywaliśmy, ale do tej pory w pewnym sensie ciągle szukamy, co to znaczy cofnąć się do takiego momentu w nas samych, gdzie gdzie nie wykonujemy gestów, które jakby dają nam możliwość analizy rzeczywistości. I obrony, cofnąć, czyli pójść do przodu tym samym. W pewnym sensie tak, znaczy jakby poczuć się bezbronnym i jednocześnie uzyskać w tym siłę. Jakby przez to budowaliśmy naszych superbohaterów, jakby próbowaliśmy to jakoś nazwać, uzbroić te role, które żeśmy sobie w pewnym sensie sami wspólnie pisali, to znaczy odbijając się od siebie, jakoś bardzo dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy na ten temat. A te momenty pracy czy improwizacji, bo bardzo dużo improwizowaliśmy też na tych próbach, no dochodziło do takich no, ścieżek, które albo stworzyły spirale i nie wiedzieliśmy, w którym kierunku zmierzamy, co powodowało, że no, ta praca tak jak ty, Agnieszka, powiedziałaś, gdzieś, no, też gdzieś wystrzeliła, nie? To znaczy ona gdzieś sprężnuje cały czas. Tak, ona ma jest ciągle ruchoma. No. I każdy gdzieś ten spektakl się trochę nam zbiera i wymyka, a z drugiej strony jakby tak jak dzisiaj na przykład mamy jakieś poczucie wolności uzyskujemy. Mhm. I Grzesiek nas jakby ciągle gdzieś, nie wiem, motywował do tego, żebyśmy się nie osadzali na tym, co niesie za sobą słowo. Może dlatego też ten tekst tak późno dochodził, żeby się tak nie mościć w tym aktorskim. No właśnie, panie, chodzi mi teraz o taką relację teatr-życie, człowiek-aktor. Przepraszam, że tak może jak praca magisterska zabrzmiało, ale chodzi mi o to, że czy chodziło o wolność waszą, czy waszych postaci, bohaterów, bo przecież w teatrze i w aktorstwie bywa tak, że jednak postać, bohater sztuki jest kimś zupełnie innym niż ten, kto tę postać odgrywa. Sporo się o tym mówi teraz przy okazji innego spektaklu warszawskiego, czyli Klątwy, że jakby nie można utożsamiać aktorki, która odgrywa pewną rolę, z człowiekiem, który ma właśnie takie czy inne poglądy wypowiadane w tym spektaklu. Nie chodzi teraz o obronę spektaklu, chodzi mi tylko o to, żeby to, że w teatrze w zasadzie to się odróżnia. Są oczywiście inne szkoły, takie bardziej właśnie awangardowe, nie wiem, Roman o to lepiej wie, gdzie to zbliżenie między aktorem, a między człowiekiem a postacią jest maksymalne. Mhm. Znaczy prawie utożsamianie, tak? Są tacy aktorzy, którzy no, tak chodzą w rolę, że przez jakiś czas grania danej roli zapominają jakby o sobie. Zresztą wasz kolega, no, Dawid Ogrodnik o tym opowiadał, jak mocno identyfikował się z siedzącym na moim miejscu przed laty Tomkiem Beksińskim. No więc troszkę tutaj może gubimy się, ale wydaje mi się, że tutaj to wszystko to są te wątki, które się przewijają wokół tego spektaklu, że tutaj to wszystko gdzieś tak się splata, może troszkę za bardzo miesza. W każdym razie moim zdaniem w tym wszystkim, co państwo powiedzieli, może poza tym, co mówił Roman, przeważa terminologia psychologiczna, a nie teatr. Teatrologiczna, czy jak ją nazwać. Roman, może byś włączył się teraz? Nie wzruszaj ramionami, ty zawsze wiesz, na pewno. Nie, właśnie nie wiem. Właśnie chyba myślenie polega na tym, żeby zadawać sobie pytania i no, żeby nie wiedzieć, tak, żeby dążyć, bo jakby jak ktoś wie, to już nie musi myśleć. Widzisz, że jestem gorsza od ciebie, bo zadałam tobie pytanie, a nie sobie. Znaczy, zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś rzeczywiście na temat bliskości aktora i postaci, czy też aktora, czy też utożsamienia aktora z tym komunikatem, który wypowiada, którego jest przekaźnikiem. I wydaje mi się, że w przedstawieniu Gen jest na tym właśnie jego współczesność, nowoczesność chyba polega, że nie tylko powstało w zespołowy sposób, ale też, że poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji, ale że aktor jest w nim dużo więcej niż instrumentem, dużo więcej też pewnie niż partnerem, jest osobnym głosem, bo jeśli w każdej z tych postaci jest zawarta cząstka was, jeżeli poszczególne słowa, sytuacje wykreowane zostały w pracy, to oznacza, że pracy z aktorami, to oznacza, że aktorzy w tym teatrze są traktowani podmiotowo. Mhm. Nie instrumentalnie wyłącznie. Że zmienia się, nie wiem, oczywiście pewnie do jakiego stopnia, to pewnie nie jest jakaś rewolucja, ale że zmienia się hierarchia w teatrze. I jeśli wspomniałeś o spektaklu Klątwa, no to jego właśnie siłą ogromną jest to, że aktorzy mówią o swojej prawdzie, mówią też krytycznie o swojej sytuacji jako wykonawców, mówią, odnoszą się do reżysera. To mi się wydaje znakiem współczesnego teatru. Tego, który, ja może bym nie używał słowa wspólnotowego, ale na pewno demokratycznego. Mhm. Że mijają, krótko mówiąc, czasy, w których po prostu powtarzało się wciąż to motto Kazimierza Dejmka, że wiadomo, do czego jest aktor. Aktor jest do grania, tak jak coś tam jest do czegoś. No tak, tak, tak. Więc aktor nie jest tylko do grania. Więc aktor jest głosem, jest podmiotem, jest partnerem, współtwórcą i to się właśnie dzieje na wielu scenach. Co też wcale nie zmienia faktu, że jest jednak pewna struktura teatralna, której się nie da przeskoczyć, więc ta podmiotowość jest uwikłana.